लिखी है मेरी कहानी, जिसमें शामिल सौ जिंदगानी। कुछ तो सोचा होगा खुदा ने, भेजा है मुझको जो इसे जा।